أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala ñu ngi ñaanal sunu yenenu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te mussel ko ginaaw lolu ñu ngi ci tombu bu mujju ci dars yenenu yalla salih alayhi salatu wa salam ta moy ad-durus al-mustafada min al-qissa li tambale ci dundu yonent yalla salih fiko yalla yonne ba kérok mission bi di jeex suñ koy teunk njeriñ yiñ ci jëlé juram ñaari tombe la tombe bu ci ñëk moy anna al muslim la budda an ya'tabira mimma hadas julit bi il faut muy xelu ci xew xew yi xew ci aduna julit fakk mu ci xelu fakk mu ci waru fakk mu ci jang fakk mu ci bayyi xel julit la wax julit xew xew yi xew ci aduna bi fakk julit di ci jang waye fakk mu ci waro fakk mu ci xelu li gëna graw moy mbir xew rek mu daldi rombu yow jëlé wo ci dara ndax yalla du def dara pour hasard lepp lu am rek dafa am lu tax mu amal ko lool motax mbolem xew xew bu xew ci aduna su fekke julit ñi bëgg nañ ci jëriñu moy ñu jang ci fayakunu zalika sababan فيكون ذلك سبب لاستقامتي على امر الله جانغ بوبو جوليت دي جانغ تي خيو خيو يي خيو تي ادنا بي لان لا كوي جورال موي داي تخ مسخ جوب خوت تي سانتان يالا تبارك وتعالى الحمد لله فقر رأينا كيف أن قوم ثمود لم يعتبروا بما حدث لقوم عاد فهلكوا كما هلكت قوم عاد ñu ñep and nañ gis ne nitu salihi bañu bañé jang cala xew ci qawmu aad ñu bañ cey jang bañ cey jëlé dara lan mo len dal moy ñi alku ni wa qawmu at alko mo da dañuy wax histoire la lay jëriñ moy raftul madi min al hadir wal hadir lil mustaqbal da ngay jël demb nga yew ko ci tay nga jël tay yew ko fu suba so bëgge dundu tay da ngay xol li passé won demb ñi moyon yalla yeb boy jang sen histoire bi yalla yonne adama ak legi ñi muson moy yalla yeb ana fu ñu mujj borom tabaaraku ta'ala du ñu teunkel ci alquran alam tara kayfa fa'ala rabbuka abadan bi'ad da ngeen defal lu wex lo gis rek feriñ la dedet alam tara kayfa fa'ala rabbuka da ngeen bëgg jubal fe bi'ad nak ma bañ bi'ad xol len wa adna la len def iramazatil imad allati lam yukhlaq misluha ñoñu passé yalla mu ne wa samud allazina jabu sakhra bil wat ñoñu passé mu ne wa fir'auna zil awtat ñu ñep yalla da leen mbugal ñom ñep yalla bayiwu ci ken ñep la yalla mbugal legi nak ñun bu ñewé ba jamono bi alhamdullilah afir allah lana wa lakum ñu wara jang ñi moyon yalla yalla mbugal len kon ñu lan lañ war lan lañ ci wara jëlé moy ñu moy tandiku bala ñuy moy yalla yalla dinu alal ndax ñi qawmu salih ñom dey wa aad dañ leena jégué woon ndax daño alak nitu salih rek nitu aad rek wa salih ñew kon ñom waron naño jang bu baaxa baax ne buñu moye salih yalla alak leen waye nak ndeysaan jëlewuñ ci dara mo da fuñ muju moy yalla alak leen lol moy tomb bu ñëk ñaarël bi moy anna shukru yajlibul mazid sante day tax yalla doli ku sante yalla doli la ku sante yalla yalla doli la wa salih rek dañu santul yalla falaw shakara qawmu samud rabbahum jalla wa ala ala ni'amihi allati an'ama biha alayhim lakana zalika sababan li sa'adatihim walakinnahum kafaru billahi wa jahadu ni'amahu fastahaqul azab nitu salihi yalla dalena may xewal gu reuy daño laaj kemtan yalla yoni yonent bi indi kemtan ci ñoom mu leer nañ mu ñu taxaw ni diko gis ñu ne len kemtan gi kat comme yene ko laaj nangam ak nangam la ci yalla wax lan mo len waro moy ñu sante yalla ci kemtan gi yalla bu la defale dara dang koy sante yalla may na la wergu yaram may santal yalla yalla may na la ngay deg sante ko dañu gis ben way bo xamne ndaysan amul loxo amul tank mu nan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ben way nako yow yow lay sante yalla mu ne bu ko neexon mu jël lamiñ bi jëlu ko motax mu koy sante kom tanki ak loxo yi la jël bayina fi lamiñ bi kon yeyono ñu sant ko kon yow mi nga xamne yaw yaangi yor tank yor loxo ba pare boole ci gemmi nga yow lula war kon kon ki dara manke wul ci ay jeerum lu ko war julli yi nak tay tollu nañ fo xamne japp nañ ne buñu xeye amuñu dépasse rek aduna bi day tukki yow mi wër dépasse jappal ni amna ku nek ci morgu bi koku talul wor dépasse yow mi wor dépasse amna ku nek ci morgu bi koku buñ ko newon nga ñak dépasse tay ak nga dé lu muy tan ni ngeen defale bu malaka bi taxawon ne ko nga ñak dépasse tay ak nga dé tay tanal ben waajo lu muy tan mbokk yi ñak dépasse ya Allahu akbar kon loy xeb rek sa morom mi ngi ne sew jot ci loy xeb sa morom mu ngi ko bëgg jot bu kenn ci ñun japp ne yalla deful ko dara ha kay mo da yalla ne wa amma bi ni'mati rabbik hadis xewali len yalla defal de len ko sante kon wa samud suñu santon yalla yalla bayel len ay xewal waye dañoo weddi yalla dañoo weddi xewal yi len yalla defal buñu santon yalla yalla yokal len xewal ñu téxé waye dañoo wéddi dëgër bop fétérlu motax yalla mbugal leen ñettel moy an aktsarul umam al kafara rafadat qubul al haqq li'annahum kanu yatamassakuna bi dinil aba wal ajdad walau kanu ala shirki wal kufri mbokk yi ñettelu tomb bu graw nga ni li ëpp ci xéet yi yalla alakon demb ñu nekk ay yéfer lan mo tax yalla alak leen moy rafadat qubulul haqq dañu baña nangu deug jël ko nga yobbu ko dañu bañ deug yalla alak leen kon ku bañ deug rek yalla dalay alak ak ko mu ndon deug yalla amu ci mbokk est ce d'accord ngeen lolou deug yalla amu ci mbokk amu ci xarit so nekkon doomu yonenti bobu ñu deug mu alak la ana doomu nuh yalla alak nako ana jabaru nuh yalla alak nako ana jabaru lut yalla alak nako ana baye ibrahim yalla alak nako kon ku bañ deug rek yalla alak la deug yalla ko mom motax nit warul bañ deug xéet yi upp nak dem yi passé won yépp daño bañ deug yalla alak len lu taxone ñu bañ deug moy kanu yatamassakuna bi dinil aba seeni diine bay lañ japon seeni diine bay day de ko ne ñun kay li mag ñi nekkon ci lañuy dé ah ñun li suñu bay nekkon ñun liñu fekk dekk bi di def ñun lool lañuy def lool ñaata ngeen ngi deg ci Senegal dama leen di laaj ñaata yoon ngeen di deg ku naan man lima fi fekk ci lay dé té sax bu fekkone li ñu fi fekk deug la sax nga d'accord ci dé té ci suñu dundu lepp lu ñu fi fekkone mag ngi def ko dindi nañ ko ku fi fekkone sa papa dekk ci neegu ñax def nga ko ardoise bi la yalla maye bi nga ñëwé loko def immeuble ku fekkone sa papa di war mbam bi nga ñëwé 4-4 nga indi P0 alayhi kazali ku fekkone seen waagër ñuy réré fondé tay lu ñuy réré ndambe alayhi kazali kon bu kenn wax ne man lima fekk wa dekk bi di def lool lay def inna wajadna aba'ana ala umma dedet yalla wolo nga xol wa dekk bi yalla yonent bi la la xol lo wa dekk bi genn wa liñu def ay adala ay bidala ay shirk la kon ya waro def lol nit du de ci limu fekk ay bayam ak ay mamam diko def ginaaw ba nga ne man julit la da nga wara bayyi li bayyi ak mami nekkon nga nek ci li l'islam wax jeexna ta neena xeddu ñeekki bokku na ci li len alak daño bañoon deug moy ca seeni baye lañu nekkon ak seeni mam tay bokku na ci nit ku baña nangu deug soko ne li la yonenti bi wax mu ne man sama papa ak sama yaay den mi sa rek day fek ben xala bu jigen bi def bop ne ngene ko yow lu tax do mur sabab bi mu ne la ñu ñun xamu ñu lool ñun suñu mam ak man sama yaay ak suñu ñun ñep ñu bop ne lañ xam legi est ce bop ne moy deug kon wala nga gis ben ku goor ak ku jigen ku joxanta loxo nga ne ko de li dañ ko arabal mu ne xolal li mag ñi sax dañ ko don def legi lan moy deug li mag ñi def moy deug wala li yalla wax moy deug kon kenn du top ay diine imam ak ay diine baay benen moy lele ñu ne la li mag ñi nekkon wa mag ñi ak sahaba yi ku mag ndax amna mag bu mag yoonent bi est ce amna mag bu mag sahaba yi yaaka na ku fi am mag sahaba ya ko mag wala ngay na mag yu mag sahaba yi yaxna mag gep sahaba ya len mag bi gëna graw nak moy yalla dene laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yenent bi do ngeen am droit topando amul kenen kon kenn du wax ne li fi bayyi bayyi won rawatina nak lolou bu fekke bidala wala shirk la walaw kanu ala shirk wal kufr man day sama nday ak sama bay liñ doon def lol lay def meme budé bokalé ak kéfir dang koy def tay lol mo fi indi dejj xola dejj ku dé sénégal fokh ñu rayal la nak da ngay dem ñu né fokh ñu rayal kon nak té xam ngeen né dé ray amu ci ni sénégal xola té li graw moy dañuy rangalati ci ni nga dégg ñu naan ce dejj bi 14 ci ni fekke na dejj bo xamne xam ngeen lutax ma ñibbi dañu ne ci waji ku bëggoon musique la samedi na ñepp bali mané ñu jël suñu dal ñibbi mané ki ba ndawal mané ko na ñibbi ku bëggoon musique la na ñepp bali waaw sacré cœur 3 ku bëggoon musique la na ñepp bali samedi ke sénégal fiñ toll ah da ngay dégg ñu ne ku ne sama papa sound rek la gëmone il faut ñu défal ko benn soirée fatalik parce que vrai musicien la won dégulen lool amna yakar na benn soirée xam nga buñu wara organiser fi pour benn musicien bu déwa wala diko fatalik mais ay bakkar nak dinañ ci fatalik kou dé ndaysan waye nak lool bu ci kenn yému dé kamatu dinu li nga leble lan lay fay ci bon ci lu bon nga nekkon lu bon lan lay defal yalla du yalla wax na len yalla def dara azar yow da nga dund ci musique ba de mais lolu kay muno de kay ñune yow lañ la organiser ay ñaan yu bax mi fokk ñu organiser lu bon li nga don def ci lamb nga de mi fokk ñu organiser la ben combat te xol la lolu waykat waxuma waykat waykat yi lan lañ len di organiser soirée ñi don rapporter lamb lan lañ len di organiser combat tudé len ko bi moy drapeau diw déna mais il faut ñu fatali ko gis nga nek sa bir bammel yalla brancher la jahannama ñu lay ciow nga nan yalla waaw li fuma ko jëlé ñu ne la yalla mu ne la lu bon li nga do def gaay ñoy lay fatali ko kamatu dinu tudanu ikhwani amma al muslim bu fekke julit la fala yattabi'u illa rajulan wahid wa huwa rasulullah muhammad ibn abdullah budé ab julit mom ben nit rek lay top ben nit gis nga julit ben nit la am droit top ci kaw souf julit la wax julit ben nit nga am droit top moy yenente bi alquran lan la wax atiu allah fa atiu man abaakum ajdadakum suyukhakum ñan top len yalla akan ba lol do alquran atiu allah atiu rasul ñaata aya la ci alquran fan wer ak ñet atiu allah wa atiu rasul ñun ñu lank ko gis amna ko muy top legi sax mom topatu ñu ñu bax ñu mbeuri lañuy top su mbeur bi solo mbax nañu sol mbax ne bu simé ñu simmi wa bise nga ñew ngeen gis dëkk bi yëp ngeen mu di dox nga gis pa bu ngeen mu liggéey c'est parce que ki mu faral day ngeen mu ngeen bu len ko wéddi dé bise nga ñew ñun ngeen bu ñew jakk julli ci dé bu len ko wéddi dé bu len ko wéddi dé comme dañuy roy rek ah xalé goor yi buñu gisé américain di tak tuwé ci sen xortu tar nuñ def nan lañ def ci dañ ko def wa li indi lé muñ tay indi li xalé jigéen yi buñu gisé tuba bi ak nasaraani futé ko def yaramu né nan lañ def futé ko wuñ futé ko nañ wala futé ko wuñ kon bu len mo buma len wax ni bi se nga ñew ngeen gis fi dëkk bi ñi ñi ngeen mu ngeen di ré li indi lé mo indi li xana gis leen légui lu ngeen gis ci télé bi rek ak nit ñi diko def rek suba bu ngeen xey suba gis nit ñi diko def gis leen lool salu leen yeen xalaaton ngeen Sénégal ñu dem ba goor ak goor di fi sey xalaaton ngeen lool ci aduna yeen do gis sax xalaaton ngeen lool seen jamono bi ngeen ko doon deg jamono bi ngeen ko daan deg bu ñëk bu ngeen doon wax di ngeen daan wax inna no lool mënul nekk légui nak lool gis ngeen ko Sénégal lool gis leen ko Sénégal sax waxuma amna fi mais légui Sénégal dañoo reconnaître dañoo nangou né goor ak goor war nañu mëna sé dañ ko nangou ñu dañoo bok ci dëkk yi ko nangou dañ ci bok kon nak na ngeen def attention julit mom kenn rek lay top moy Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam ñentalu tom anna ada'u din iza lam yajidu 'indahum hujja yarudduna biha ala ahli al-haq لجأوا إلى الاتهامات الصازة الكاذبة ديسان غيس نغي نونو يالا يي بو ني امول لين لوني لا تومال لوني تا ياك سادر لوني كو تيلمالي لوني لا تاخالي دا ني لاقاتو سي اي توما توما يو خامني اي فان ريك غيس نغ موسى بيم نيو سي فرعون نيكو bayil banu israël yi nga def jaam nañ jaam ya lan la wax ye ki da ñew pour nangu dekk bi gis nga tay lool lañuy wax boy waraté ni rek ñu ne ñi ay islamiste lañ dañu bëgg islamiser réew mi wala ñu ne ay terroriste lañ wala ñu ne ay fondamentaliste lañ gis nga ay ticket yonenti bi yalla bi len yalla yone ñom ñom ñi ñew di wax xam nga ñiñ fa fekk bandi luñ doon wax ñi dañu ñew pour gënë leen ci kaw suusi dañu ñew pour nangu leen dañu ñew pour nangam ak nangam na ngeen leen moy tandiku xolano lan la gay waxon ki bu ngeen ko topé ñen ñep di ngeen alku la tazaruna alihatakum wala tazuruna wuddan wala suwan wala yaghutha wa yauqa wa nashra bulan baykan moy len mu deugar ñun ci li lañuy dé yeen say sa nga dé ku yuxu mbeuk tabax bi ngir lolu ndaysan suñu len di netali dem dafa melni comme tay xam nga lu ko waral moy bi nit ñi ben lañ rek seti ñi ñoo nek fele seen mami ñoo nekkon fele rek ñi la ñoy mami ñi ñoy seti chaque jour ci aduna yonent wala ku bax ku musa wax gaay xamne li nga wax deug la legi ñu commencé di len tuma yak ji na ngeen fay moytu ko julli de parce que ñom ay ki lañ wa ay ki ya gis gaay di romu kenn du julli ah yo gis na la nga taxaw di wax ak gaay moy tandikul de est ce bu len deglu yow fe nga demon sax lo fa don def ah mo don waxtanu diine yi worul bul dem gis ni legui yow lol nga yow foko tek lol ngay wax nit ñi muñ deglu foko tek ay tuuma yo xam te woko fet ben waye dafa nek ci grand place damier ay xalé jigen muru romb ko di jangi kenn ci ñom di doon demé sigi dal né ñi ni ñu boné ñu gëna bon ci aduna bi kenen ki nak ah pourtant ñi duñ jox loxo goor dé mu né ah lool kay xel xalaatu ko mu né gis nga yi buñ dendé ak goor auto sax dañuy am problème lu nekk mu wax ko mu né lu mu ko wax lu baax rek mu né hu ñi kay pourtant dégg na nak mu né way lu sax nga né dañoo mëna dama dégg nit ñi diko wax wala point da ngay gis kenn ben xalé bu jigen bu muru kenn ñew ne la yow gis nga yow li ngay def sunuy mam ah kenn mus ko def yow do nga bu ko def ci kër gi ñun nangam lañ duñ def li légui dañu bëgg wax né légui sëriñ bobu ñu ñuy woté wone nangam la bu ñewon aduna ñan lay andal borom meesi nek fi ak ñi xéssal ñi sol mini mënañu mo ñi yeen samay non ngeen da leen wax deug tay bo jëlone Elhadji Malick wala nga jël Elhadji Omar wala nga jël Cheikh Ahmed Bamba kenn ci ñom bu de won tepp Senegal tay ñan lay andal ñu mësu ñi ñi xéssal ñi ñi kris karas mbeur yi ha ñi tegg soirée gis nga Senegal ba ñu naré bon dañu wutal serigne ay way kat dañu wutal serigne Touba ben kinné de ko kinné Mam Bamba muy way ñepp ñepp ne dagan na ñu dal Alhadji Malick Dial ñu ne Dial Misias ñu dal Seigne Fallou Ndongo ku nekk ñu dal ben way kat ngay way ñu ne ñepp ne dagan na bu fekke deug da ngay ne du deug serigne ku rek am nga ben way kat bu lay way leena lolo taxna way dagana taxna musique dagande parce que way rek ñoo ñoo rek kon dagan na de ha buñu woyon ki gën ci mbinde fi sax tagul mu dagal xamuy muhammad buñu woyon yalla borom jaam ñi sax taxul mu dagal kon bu nax suñu bop ay sonu rek julli dal moy ko xamne deug rek mo koy taxa jog ba moy ñentelu tomb juromelu tomb moy anna allah azza wa jall يؤيد رسله بالمعجزات ليثبتهم على الحق ويكبت اعداءهم يالا تبارك وتعالى داي ديمبالي جامون يو نيك يوننتي اك نيت ني باخ ني يالا دالي دي ديمبالي لو بور باندي لو كاتور ام دوله ام دوله بو داجيك يوننتي يالا ولا وايو يالا مو دانيل لا سي سوف ak yow lo am ay arme lu mu bari kon deug rek moy deug yalla won nañu ko ay misal ci qur'an so gisse yeferi gugu ñu jang alquran fexé ba julli nit du mu alquran moy bo jang alquran da ngay nité da ngay nekk nit bo jang alquran li ngay ñëk yek moy yow amul kenn ko am doole ko lu mural dara ah xol yorenti ak bu yi ndon dajal xol fir'aun ak kala dajalon musa kan mo opon jamono yoy fir'auna dole ki ne wonne ana rabbukumul a'la ibrahima kan la dajalon namrud ki ne won damay ray yalla waw waye bur yoy yep liñi am doole am doole bañ dajje yonenti fa lañ mujj moy yonenti daanel len ci souf est ce yonenti dañoy yoron ay bombe dañoy yoron ay helicopter ay cobra dañoy yoron ay keunu dañoy yoron ay bombe atomique deug rek lañ yoron deug mbolam nit yalla tamit non la bu ñew ci jamono ñi leen doon xex yeb bañu dajje ak ñom daanel lañ leen ci suuf ba demb ba tay lool rek mo am deug ak fen sa yi dajje rek deug moy nek kaw waye fen nak yorna ay façon façon ay yëngatoom ay grimaasam ay xoxatalam ay ba yenn saay boko seené da ngay tiit ndax da ngay ragal waye bis bo xamé né li du dara ben way dafa dem end mu and ak ay nit ñu nek ci lëndëm bi di mbëccag rek ñu gis safara di feñu dal ñepp ndaw mom mu taxaw safara bi tak fay dem ba ci kaw asman waccat dem ci amñ dem day jor mu taxaw rek diko xol yefi da dem ñewatul mu ñubi fekk gaay ku nek di ñu ngi xalaat ne waji mom deena wala dofna wala jommi mu yeksi japp julli ñaara ka tok gaay ñu wër nako yow lutax dawo mu ne dama bëggoon mu wax rek mané ko ragalal yalla wax rek la doon xaar mu wax mané ko ragalal yalla kon julit bo and ak yalla do tit amna ko xamne dafa nek ci benn barab di jaamu yalla bu jekki jekki benn leer bu bleu ñew leer bu bleu fess nig bi leer bi jekki jekki daadi verte jekki jekki mu deg baat ko yow diw may sa borom may wax ak yow yeugal ne lepp lu mala aramalon demb tay ji daganal nalako yekati na sa maqama mun nga baye sax julli muné ko ya mana fen leer gi daali fay daali dekk daali saxar dem mu tok ñaari minute ben way ñew ndaysan ñoo ci wetam tok nuyu ko ne ko salam aleikum mu ne ko wa alaykum salam ne ko wayu diw no ma xamé man la shaytané no ma xamé pourtant fi mala jaar la jaar ga yu bari no ma xamé no xamé ne shaytané moy wax ak yow mu ne ko fess ke dama japp ci alquran ak sunna fofu la la xamé mu ne ko fan mu ne ko yalla neena ma yubaddalul qawlu ladayya lima wax waxna ko pare dotul changer julli len yalla do wax tay jillu len so mu ne baye waccena len kay legi ak sa waccena len dede yalla wax nako ba pare ha ma yubaddalul qawlu ladayya mu ne ko fofu la la jappe mu ne ko nak fi mala jaar na fa ñu bari wala tay fi day gis ay mbeur yu gis yalla ay mbeur waxuma sax ay julit mi ay mbeur di gis yalla lo xamne day fekk ngay julli mu ne jaru ngay julli kayma def kayma fexé ngay yegg rek ngay yegg fo yegg fa ngay yegg fan kayma yeggal la kon lañ leen japp ci deug mbok yi non yalla yi yalla tabaaraku wa ta'ala chaque jour da leen di daanel mbolem yonenti ak nit ñu bax ñi yalla da leen di dimbali di len jox ay kimtan ay mu'jiza ngir ñu mëna sax ci dëgg waye kacior yalla da len di daanel rek ak seeni doole seeni pouvoir lu mu bari bari yalla da len di daanel juroom benelu mbokk yi ci kimtan yi ñi jëlé wala ñeeri ñi ñi jëlé ci histoire yonent yalla lut yo salih moy anna dal ala al khair ka fa'ilihi tektal lu baax kuy tektal lu baax mu ngi melni yang koy def kuy jangale lu bax yaa ngi koy def yene yam tektale lu bax kep kuy digal nit ñi lu bax suko nit ñi defé yaa ngi koy def al man dalla ala al khair ka fa'ilihi kuy tektale lu bax yaa kiko defa yam te lu bax yaa dafa bëgg ñu def ko motax mu ne fastabiqul khairat ñeukante leen lu bax li yoonte bi ne al khairu kaseer lu bax da bari lol waye wa qalilun fa'iluhu ni koy def da no niw de ngeen wax bi de al khayru kathir lu bax da beuri waye ñukay def ñoo tuti xala sang sa yaram jigen ju sang awram baxna wala baxul ñikoy def ak ñiko dul def ñen ñoop dem julli ji jak lu bax la wala baxul xala ñukay def dem estat ak dem jak lu gën fi ci mbolam buñ newon kenn yalla nga dé estat lu ñu wax os billah min shak gis nga yow yow dé sama non nga wala bula wajion yalla nga dé jakkañ rek alhamdullilah jeureujeuf way jeureujeuf yalla la yalla yow ku bax nga gis nga bula ben way non yalla nga dé bar ba nak la yo gis nga lu bax da beuri mais nit ñi duñ ko def lu bon nak mom rek la nit ñi bëgg kenn bëggul def lu bax motax mu ne kuy tektal lu bax yaang ñukoy def yeena yam wa kazalika ad-dall ala ash-sharr ka fa'ili kuy tektal lu bon yaang ñukoy def bend ngeen Allahu akbar xol ki teug stade bi da di teug ben soirée stade bi wala nga teug ben combat stade bi ñepp ñu xam nga yeen bakkar nga am li toll ni li fess stade bi bakkar yi toll lu nga man sanna fil islam sunnatan hasana wa man sanna fil islam sunnatan sayyat kep ku won ni ci lu bax nit ñi ñew tew bo tabaxé jak jak ji di fess dal nit ñi di julli ci ku julli rek tiyaba nombre nit ñi di ngoy am tay ñom sen tiyaba du wañef nga am sen tiyaba am sa boss bu fekke am estat la nga organiser fa lamb wala nga organiser soirée nga organiser fa dara wala sabar wala même boudé ngenté nga rek indi ay baaf musique ñepp ñew bakkar bu fa am yow la ndaysan gaay ñew lek sa ciép lek sa yap nan sa jus dem bay la ak bakkar yi nga yenu ko nga dem teuri di nelaw nak dinañ am ci bakkar yi ñu dañu yenu ba fess yow nga ba paré nombre yi fa tew yow nga yenu ko legi nak ñom ñu ñibi ñu bayila ak bakkar yi nga defale teud nga nelaw jeexna yalla mu neela ahsahu llahu wa nasu binduna ko yow fatte nga ko ndax yaangi nelaw nga de yowmal khiyam nak ñu ne ko fi lañ koy tak wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuq bi nga de rek malaakai dal di koy yew duggal ci bir bammel bi bu gaay ñe dekkil la malaakai ne la iqra kitabaka liral sa tire li nga don def wa kafa al yawma wa kafa bi nafsika al yawma tayay at sa bop ken dula tayay at sa bop ndaysan nga ubi tere bi commencé le 1er avril ma organisé won ben khumbal ñu ne xana xamone khumbal ya la ko aramal doy wax Ndaysan Ndaysan gis nga problème koy wo ana avocat yi ngay wo pour ñu lay la kéro ana nit ñi doon lek sa yi lek bi nit ñi nga wo ñu ñew ne len kay len moy yalla ana kuy ñew fekk la fofu gis nga malaakai bu ñu lay lan la iqra fi lu amrin kitabaka wal ka damir bi ben nit la iqra anta damir mustatir iqra jangal kitabaka sa livre bi sa tere bi li nga doon liggey dossier baangi ni jangal tay yawmi xolal waxu ñun nit ñi de yawmi ñu ne yaay atta sa bop kenn dula att kenn du fi ñew ne la yow ya defon dedet yow yaay waxal sa bop ma defon waaw al yawma nakhtimu ala afwahim ya len damay tej gemiñ gi loxo mu ne ana lil harami lamast li aramon man mi mako laal tank ne ana lil harami mashaytu fi aramon man mi ma fa don dem beut ne ana lil harami nazartu li aramon mako xol nopp ne ana lil harami sami'tu li aramon mako deg gemiñ ne ana lil harami akaltu li aramon mako don lek malaka bi nek ndey jor ne ana kataptu malaka bi nek chamoy ne ana shahadtu mako fekke won yalla mune laqad araftu wa shatartu xamon nako mu neubal koko waye tay laqad ishtadda ghadabi ala man qalla haya'uhu alayya tay sama mer dina nek ci kep ko xamantene dag ma ñaké won kersa rus nit ñi ñaké ma kersa xam nga tay nit ñi loolu lañ def dañu rus nit ñi ñaké yalla kersa da ngay gis ko xamne tay ni fi mu tok ni dafa normal mais bu génné fi rek wala sax mu dugg biir neega mom kenn rek duggal ben cassette commencé mom dong ci biir neegu jongor jongor mom kenn parce que te bu mu nekkon ci biir nit ñi du ko def parce que mom kenn mo fa nek ana yalla ara ngeena fatene fu ngeen nek huwa ma'akum aynama kuntum rus yalla ñak ker rus nit ñi ñak ker sa yalla yalla wax na ci benen ay yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min allah wa ma'ahum wala lolu ay da len delo wax suñ xel buna aduna jey de xumbu xumbu yi ñuy gis fi jaagar jaagar yi dem dik duga genn gi wayu de legi ñu duggal la ci morgu bi sa mbir leer dundu ba mel ak dundu aduna du ben dafa wuté dé yi ngeen gis ni égul ba mel yi fi la yam protocole yi fi la yam amu ben jëriñ lan leen gor gorlu suñu bop juroom benel wala juroom ñaarel ci juroom benel bi batay fi muy jangalé né ku def lu bax da ngay am tiyaba ñiko def ku def lu bon da ngay am bakkar ñiko def mune faman dallahum ala qatlin naqa wa man radiya bi qatliha musharikun lahum fil jarima gis nga lu bon kiko diglé ak ñi gis ñuy def lu bon li nu nopi ñom ñepp ayam ñepp la yalla di alak banu israël kérok ba yalla tabaaraku wa ta'ala né musa bu wa bani israël dem nafi nafi aram na ci ñom samedi ñu daldi seddeliku juroom ñetti xaj ñi dem nappi ñeneen ñi mo ne ah ñun day ñun de suñu yonek dem leen rek ñun de sul wa bu ngeen deme bu ngeen ñew xa ngeen may ñu ci rek waye ñun dul dem ñeneen ñi ne ñun ñun kay dun bu ngeen ñu fi fekkar sax ragal leen yalla bu leen dem mo de lima ta'izuna qauman allahum muhlikuhum bu sax ngeen di war ay nit yo xamne yalla de leen alak lan lañ wax ma'ziratan ila allah ñun dañuy ñaan ngant yalla sa yo gisee lu bon nopi ci nga bok bal sax yonenti wone sakitu anil haqq shaytanul aghras ku gis deug nopi yow shaytané bu mumu nga shaytané bu mumu won legi senegal dañ len jang senegal kon legi ñun ñi gis musiba bi dugg ci dekk bi ñop nopi ñu gis goor jigeen yi gis jigeen yi di sey gis xalé jigeen yi def yaramu neen gis xalé yi goor yi def yaramu neen mbeur yi fi legi kilifa yoy gis lolou yep nopi ñom lan juroomi khalifa rek buñu wote won reño juroomi khalifa buñu wote won je reño rek senegal jek juroomi khalifa diine rek buñu wote won reño rek wo goor gi rek senegal jek juroom buñ ko wowon rek ci ben jak ne ko nangam ak nangam lañ bëgg soko deful ñu wax ak wa rew mi senegal jek wala d'accord ne lima wax juroomi khalifa rek ci senegal suñu wote won rek bëgg senegal jaar ci deug rek fi bala gé ñaara ki néna ñaar rek buñu wote won rek senegal légui mu jakk senegal légui mu bax waye xolal ñepp nopi mi ngi melni ndaysan lu bon amu fi mi wala ñun ñepp ndaysan aljana lañu jëm mo lañuy responsabilité buñu yëlu xamuñu ko wallahi responsabilité buñu yëmu xamuñu ko wallahi liñu yëlu xamuñu ko wallahi liñu yëlu xamuñu ko ñi liñu yëm la ilaha illallah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi xolal nga jita ay million yi nit genn wal gep na ra dem safara nga tok rek di xolé te xam ngeen ni li nu gis fi lu ngeen meene ñi aljana lañ ñëm lu ngeen bax soxoruma de dama leen di leralal rek soxoruma de ngeen de soxoruma de dama leen di leralal mbokk yi juroom ñaarelu tomb te ci lañuy jéxalé moy al aqibatu da'iman takunu li ahli al iman wa taqwa mujigi funu mana nek lunu mana def resultat bi ñi ragal yalla ñoy mujjé funu mana nek la wax lunu mana def luñu mana yëngatu mujigi li ahli al iman wa taqwa ñi ragal yalla am iman ñoy mujjé mbir mi wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lit taqwa non yalla moko wax munafiqan najallahu ahlal iman wa ahlaka ahlash shirk wal kufr wal kufran yalla musulna nitu deug ya falamma jaa amruna najayna salihan bo non la ko yalla waxe ci aad non la ko yalla waxe ci nuh ci hud non la ko yalla waxe ci ñepp bi sama mbir dekke najayna allazina amanu raj non la amé ci firawna non la amé ci yonent yalla muhammad kérok ci badr non lay amé jamono bu nek su mbiru yalla dekke rek yalla nena najayna allazina amanu mu musul ñima gëmon kon ko yebugum yalla su mbiru yalla dekke han yalla dalay musul non yalla musale won yenen ñep non la yalla di musale jamono bu nek innaka zalika najzi innaka zalika najzil muhsinin bu len yaagaade fele rek la ko yalla defon yalla mu neugo dedit xola innaka zalika najzil muhsinin taxna fi baadi rabbi di jeex xam nga li am solo yow kun minal muhsinin rek nekkal ci ñi rafetal rek nekkal ci ñi gëm yalla su ndimbal yalla ñewé yalla boole la ci mbok yi li mo doon juroom ñaari tomb yiñ doon jël ci histoire yonent yalla salih al arba'a jam insha allah ñu ngi jël ibrahim khalilur rahman ibrahim sopp yalla aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh